8 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do tej pory 60 tysięcy wniosków o pomoc tarczy antykryzysowej, powiedziała nam o tym minister pracy. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryli substancję hamującą rozwój koronawirusa. Teraz potrzebują wsparcia w dalszych testach. Ostatnie samoloty z akcji Lot do domu lądują w niedzielę. Do tej pory przewieziono 50 tysięcy Polaków. Przedsiębiorcy najczęściej proszą o dofinansowanie miejsc pracy i mikropożyczki. Są pierwsze informacje o wnioskach z programu wsparcia z tarczy antykryzysowej. Powiedziała nam o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Na tę chwilę wpłynęło 60 tysięcy wniosków, a więc zarówno tych na wsparcie miejsc pracy, które będą przekazywane właśnie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak i na mikropożyczki, ale także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zwolnienie ze składki ZUS-u czy rozłożenie składek ZUS-u na raty. Tych wniosków wpływa bardzo dużo. Jak działa tarcza antykryzysowa i kto może ubiegać się o pomoc, to można sprawdzać na gov.pl / tarcza antykryzysowa, a także na polskieradio24.pl. Substancję hamującą rozwój koronawirusa odkryli naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To może być pierwszy krok do przygotowania leku. Teraz badacze poszukują wsparcia w dalszych testach. Wyniki ich badań, które jak mówią są przełomowe w skali światowej, zna nasz reporter Paweł Pawlica. Przygotowana przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego substancja to związek chemiczny o nazwie HTCC. Silnie hamuje ona zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, ale też jego nie mniej groźnym kuzynem MERS. Naukowcy potrzebują partnera komercyjnego lub instytucji, które zajęłyby się badaniami wdrażającymi wykorzystanie nowej substancji w klinikach. HTCC jest opatentowana. Była wcześniej testowana na zwierzętach, ale do stosowania u pacjentów nie jest jeszcze zatwierdzona. Wstępne badania u gryzoni wykazały, że po podaniu HTCC nie obserwowano toksyczności ani pogorszenia się czynności płuc. Związek chemiczny HTCC stworzony został na bazie chitozanu, związku otrzymywanego z krewetek lub grzybów. Badacze wykazali, że polimer ten wiąże się z białkiem spike, tworzącym tak zwaną koronawirusa i blokuje jego oddziaływanie z receptorem komórkowym, a w konsekwencji wnikanie wirusa do komórki. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Koronawirusem zakażonych jest w Polsce 3149 osób, spośród nich 59 zmarło. 50 tysięcy Polaków na pokładach 300 samolotów wróciło do kraju w ramach akcji Lot do domu. W niedzielę ostatnie samoloty z naszymi rodakami wylądują w kraju. Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsang mówił, że wszyscy pasażerowie muszą przestrzegać odpowiednich procedur. Ci obywatele, którzy korzystali z tej akcji, byli poddawani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. To było szczególnie mocno pilnowane. Na pokładzie były też zachowane szczególne zasady bezpieczeństwa. Przy takich dużych samolotach, które wylatywały po naszych obywateli, były specjalne filtry w samolocie. Operacja Lot do domu rozpoczęła się 15 marca. Pierwsze samoloty wystartowały dzień później. Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna z pomocą dla Domu Opieki Społecznej w Niedabylu, niedaleko Radomia. Sytuacja placówki jest dramatyczna. Po tym jak zakażenie koronawirusem wykryto u 60 osób, cała placówka jest objęta kwarantanną. 6 osób w najpoważniejszym stanie przewieziono do szpitala. Rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszka Borowska wyjaśniała, jak pomógł resort. Poruszeni tą sytuacją stwierdziliśmy, że no nie możemy pomóc medycznie, bo nie mamy takich środków, ale mamy możliwość zorganizowania maseczek, które szyją m.in. więźniowie czy młodzież w placówkach penitencjarnych. Mamy możliwość zdobycia termometrów specjalistycznych, a także przekazania płynów bakteriobójczych. Po prostu chcieliśmy się podzielić swoimi zasobami, żeby zareagować w miarę szybko na te potrzeby ochronne. Ale oczywiście ta placówka potrzebuje cały czas pomocy. Ośrodek w Niedabylu jest domem dla 66 osób starszych, schorowanych, a także dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym. Z pandemią koronawirusa walczy cały świat. Są też i pozytywne informacje. W Stanach Zjednoczonych udało się wyleczyć 104-letniego mieszkańca Oregonu. Mężczyzna, weteran II wojny światowej, to prawdopodobnie najstarsza osoba, która pokonała koronawirusa. Amerykanin wyzdrowiał po 20 dniach. Teraz wspólnie z rodziną świętuje 104 urodziny, oczywiście z zachowaniem bezpiecznej odległości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

biorą co swoje. Za szkła dla nich jestem jak nic. Miliony jest takich. Muszę być jak oni, skoro muszę być. Trzeba się nauczyć oddychać na zapas, jak kleszcze, jak kleszcze. Przechowywać w płucach do ostatniej chwili powietrze. Miłosz i towarzyszący mu Piotr Rogucki, utwór Trafik. W ostatnich dniach, długich dniach i trudnych dniach, też doszło do pewnej współpracy artystycznej, moim zdaniem istotnej, bo Miłosz nagrał utwór z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. To, co miało zdarzyć się wiele miesięcy później, zdarzyło się wiele miesięcy wcześniej. Utwór jest zatytułowany Dom. Zaczęli tu nas, tam co sami. Boimy się innych bogów. Walczę o spokój dla nich, miejsce dla nich. Kiedy ci wcześniej mówią mi jak mam iść. Nie mam nic tu, nie mam nic dla nich. Wiesz, modli się za mnie, bym mógł wrócić dziś. I nie wie nikt, ile tego niosę. Patrz, wyrzucił nas tu nowego piękna prąd. To może być już ostatnia z naszych wiosen. Tysięcy trumień zbudowali nam dom. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. Inaczej uczyli nas żyć ci przede mną. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. I nie wiem, czy stąd jestem na pewno. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. Inaczej uczyli nas żyć ci przede mną. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. I nie wiem, czy stąd jestem na pewno. Do ciebie znowu lecę pod wiatr. Niosę ci wszystko nowe, porządek i świat. Nie bój się o mnie, walczę skromnie i trwam. Łapię oddech i siły, lepiej od pamięci żal. Dopóki twoje imię zna mnie, uciekaj stąd. Resztek barw nieba nikt nie wyrwie nam z rąk. Jutro znów wrócę do li, tam gdzie stoi nasz dom. Gdzie z daleka od wrzasku, z daleka od klątw. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. I wiem gdzie iść, choć nie wiem gdzie trafię. Wstaję gdy niebo piszczy, jak kiedyś wszyscy. Słuchając twoich myśli, jakbym żegnał się ze światem. W miejscu gdzie razem z bratem czułem pierwsze deszcz. Zapach drzew, gdy płonęły każdej nocy. Dałem tak wiele, choć tak mało chcę. Słyszę ich śpiew, kiedy zamykam oczy. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. Inaczej uczyli nas żyć ci przede mną. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. I nie wiem czy stąd jestem na pewno. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. Inaczej uczyli nas żyć ci przede mną. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. I nie wiem czy stąd jestem na pewno. Miłosz i zespół pieśni i tańca Śląsk. Dom. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 21 minut po 14. Kolejne, dzisiaj już ostatnie podczas naszego wspólnego radiowego maratonu. Ostatnie już spotkanie z panią Agnieszką i z panią Agatą. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Passant. Piosenka Co ludzie powiedzą to jest kompozycja Adama Sławińskiego, a wykonuje ją Danuta Błażejczyk, która też miała stosunkowo niewiele piosenek Agnieszki Osieckiej w swoim repertuarze, więc myślę, że wielu słuchaczy się zdziwi, że Danuta Błażejczyk w ogóle śpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej. Jak wiele piosenek mamy, ta też jest bardzo autobiograficzna i pochodzi z takiego dosyć wczesnego okresu życia i jest niesamowicie sentymentalna. Wybrałam ją dlatego, że taka postawa kobiety wielu współczesnym dziewczynom wydaje się wręcz chyba archaiczna. Jesteśmy przez ostatnie lata bombardowani takimi poradami czy przykazaniami psychologów, że mamy się nie przejmować konwenansami, że mamy robić to, co chcemy i myślę, że ta piosenka dobrze obrazuje mojej mamy problem. Z jednej strony była kobietą niesłychanie wyzwoloną pod każdym względem obyczajowym, erotycznym, intelektualnym, a z drugiej strony pochodziła z bardzo mieszczańskiej rodziny i miała bardzo surowego ojca i bardzo mieszczańską mamę Marię Osiecką. Moja babcia się uczyła na pensji. I ta niby taka banalna piosenka w sumie dobrze puentuje problem, myślę, jeden z wielu osobowościowy mamy. Oczywiście mamie się wiele tych konwenansów też podobało. Na przykład jest również Adama Sławińskiego piosenka pod tytułem Czy musimy być na ty? I dzisiaj, gdy słucham tej piosenki i słucham wielu innych niż ta, w której teraz mówię, stacji radiowych i stosunek jakby dziennikarzy, prawda, do czytelników, czy do odbiorców, czy no w ogóle stosunek na przykład mistrz i uczeń i takie po prostu naśladownictwo amerykańskiego you, prawda, tej nieużywanie pewnych form, to na pewno po prostu brak wychowania czy brak dobrych manier to mojej mamie się nie podobał. Natomiast takie drobnomieszczaństwo, dulszczyzna, no z tym walczyła całe życie i to ją na pewno strasznie gnębiło. Myślę, że ten konflikt był bardzo poważny, ten konflikt pomiędzy jakimiś konwenansami społecznymi, szczególnie damsko-męskimi, był dla niej jednak źródłem dużego poczucia winy. To znaczy, że no, wypadało, żeby jednak panienka, zanim się z kimś prześpi, to może jednak się z nim ożeniła, czy nie wyszła za mąż. I też myślę, że czas, że wiele decyzji podejmowała, bojąc się właśnie, co ludzie powiedzą. Takich decyzji osobistych. Na przykład stygmat rozwódki. Dziś może trochę inaczej się na to patrzy, ale jeszcze 30, czy już nie mówię 50 lat temu, no to nie przychodziło się tak łatwo do rozmowy, że oto jesteśmy cudowną rodziną patchworkową, nic się nie stało, prawda? Także to na pewno był jeden z tych stygmatów. Na przykład co ludzie powiedzą, że mieszkam z własną mamą, będąc dorosłą osobą. To przypadek właśnie mojej mamy, która mieszkała z Marią Osiecką. I no to do dzisiaj, prawda? Dzisiaj się już oczekuje od niezależnej kobiety, znanej, z takimi osiągnięciami, że chyba będzie niezależna, to słynne, a nie u mamusi na kotlecie. Także ten problem, co ludzie powiedzą, to właśnie ciągnął się za mamą przez wiele lat. Kompozycja Adama Sławińskiego. Odpłynął marynarz, wciąż go nie ma, wciąż go nie ma. Lecz zostawił pierścionek. Boże, przebacz, Boże, przebacz. Chłopcy przychodzą pod okna, pierścień uwiera jak kamień. Lata mijają, rok, dwa. Co mam powiedzieć mamie? Rzuciłabym ten pierścionek, rzuciłabym go do morza. Wszystko by było skończone, nie byłoby mi go żal. Wiosna się śmiechem zaniosła. Jaki ciężki pierścionek niosą zielone wiosła. Chłopcy pod moim domem, pobiegłabym ja za nimi, by łodzią płynąć wśród nocy, niebo gwiazdami bladymi zajrzałoby mi w oczy. Nie wierzcie. Danuta Błażejczyk, co ludzie powiedzą, i to były opowieści o piosenkach Agnieszki Osieckiej, które serwowała Państwu Agata Pasent, czyli opowieści o piosenkach mamy opowiadane przez córkę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 28 minut po godzinie 14 zapowiadałem, anonsowałem tę rozmowę. No i jest po drugiej stronie telefonu Adam Godziek, szef festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Witam cię bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Mimo tego, że to są dla impresariatów, dla organizatorów przeróżnych imprez muzycznych czasy trudne, to spróbuj powiedzieć na początku naszej rozmowy coś pozytywnego. Mimo wszystko. No wiesz, no to co się wydarzyło i to się dzieje tak naprawdę na całym świecie, to jest sytuacja, jakiej na pewno nikt nas nie przeżył i wiele pokoleń wstecz nie przeżyło, bo w kryzysie jest cały świat i w sumie w historii trudno znaleźć podobną sytuację. Oczywiście pozytywnie można sobie próbować z tym jakoś radzić. No każdy z nas teraz siedząc w domu trochę nadrabia zaległości książkowych, filmowych. Mm-hmm. Ja nie ukrywam, że spędzam teraz 24H z moją półtoroczną córką i jest to dla mnie największe szczęście, jakie może mnie w tym momencie spotkać. No i też pracujemy. No, nasza branża jakby przestała istnieć z dnia na dzień i to niestety jest brutalna prawda, bo dostaliśmy piersi, tak mówiąc brzydko, po dupie i tak nagle i kategorycznie, bo odwołane jest wszystko, od małych imprez w klubach, poprzez koncerty większe w klubach, poprzez plenery, imprezy firmowe, aż po festiwale. No my jako, że jesteśmy pierwszym tu w szeregu festiwali letnich, no to musieliśmy podjąć jakąś decyzję, żeby dać sobie szansę jeszcze w tym roku. No i podjęliśmy tą decyzję o zmianie terminu festiwalu na ostatni weekend sierpnia. Tak naprawdę, czy to się uda, no to w tej chwili nie wie nikt, myślę, na tym świecie. Z Donaldem Trumpem na czele, mówiąc tak trochę żartem. No ale walczymy. My cały czas jesteśmy w kontakcie z wszystkimi artystami, sponsorami, władzami lokalnymi i przez te ostatnie 2 czy 3 tygodnie nad tym pracowaliśmy. Udało się przebukować właściwie wszystkich potwierdzonych już artystów. No właśnie, Adam, powiedz o tym, bo to jest tak. Festiwal miał się odbyć w dniach 11-14 czerwca. Odbędzie tak. się w ostatni weekend sierpnia w Katowicach. Tauron Nowa Muzyka. No to teraz ci wykonawcy, bo myślę, że to jest najważniejsze pytanie. Jakich udało się, krótko mówiąc, przebukować na wtedy? No więc zaczynając od początku. Udało się oczywiście przebukować koncert otwarcia z Open Skin w Nostrze. Tu akurat takie też było minimalne szczęście, bo pierwotnie noc w sierpniu miał być zamknięty z uwagi na budowę nowych organów, ale z uwagi na obecną sytuację zostało to przełożone na późniejszy termin. Także koncert otwarcia jest potwierdzony, przełożony. Tak naprawdę wszyscy artyści już ogłoszeni, oni są na stronie i oni dzisiaj nadal są, nie zniknęli, są przełożeni z tych najważniejszych informacji. Underworld na 100% jest potwierdzony w nowym terminie. Cigarettes After Sex tak, także ci wszyscy tam kolejni trochę mniejsi artyści typu Gabby Anson, Jennifer Cardini, DJ Tennis i tak dalej. Także walczymy z The Streets. Tu jest na razie problem logistyczny. Oni dzień wcześniej już grają w Belgii festiwal i no tam rozmawiamy o jakichś już odrzutowych czarterach i tak dalej. No zobaczymy, czy to się uda. Underworld na pewno, Cigarettes After Sex także i cała reszta tych ogłoszonych już w sumie tam ponad 20 artystów potwierdziła. Wszyscy też bardzo w ogóle, to jest akurat pozytywne, jeżeli pytałeś, co jest pozytywne, no to branża się na pewno zjednoczyła. Przynajmniej ta międzynarodowa, czujemy to bardzo, że zarówno agenci, jak i inni promotorzy, ja mam kontakt z organizatorami festiwalu na przykład Med czy Primavera, które się też przenoszą na ostatni weekend sierpnia, to tak mówiąc w formie tajemnicy, bo Primavera chyba to ogłosiła, Med jeszcze nie. No i współpracujemy, rozmawiamy, pomagamy sobie. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. A tak naprawdę, Piotr, no czy to się uda, no to my nie wiemy, no bo to jest, mamy kwiecień, mamy teoretycznie prawie 5 miesięcy, wydarzyć się może wszystko. W którą to stronę pójdzie, to nie wiemy. Adam, chciałbym, żebyś teraz po prostu ani za to nie dziękował, ani nie zapeszał, ani właściwie niczego nie dodawał. Ja tylko powiem od siebie, tutaj prosto z Myśliwieckiej 357 z Trójki. Trzymamy za was wszystkich, za wszystkich organizatorów, wszystkich muzycznych imprez, letnich, nieletnich. Bardzo mocno kciuki. Już. Tego się trzymajmy. Napijmy się dzisiaj dobrego wina z tej okazji i cóż, no bądźmy w kontakcie i tak jak mówię, razem na pewno jakoś sobie damy radę, także no takie czasy, no takie czasy i jakoś to musimy przeżyć. Adam Godziek, szef festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Przypomnę, nowy termin tego festiwalu to jest ostatni weekend sierpnia. Został przeniesiony z czerwca, bo miał odbyć się między 11 a 14 dniem tego miesiąca. Dziękuję za tę rozmowę i ci, którzy wystąpią w tym roku, Low Key, niejednokrotnie już na naszej antenie. Pięknie to brzmi, proszę posłuchać. To jeszcze... Aha, jeszcze jeden taki apendiks do rozmowy z Adamem Goćkiem, szefem festiwalu Tauron. Nowa muzyka to oczywiście impreza pod naszym trójkowym patronatem. A to Marcin Cichy i Karol Wróblewski, czyli duet Low Key, płyta Distance. Bardzo gorąco wciąż Państwu tę płytę polecam. Utwór zatytułowany Spark. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Jeszcze kilka utworów nam zostało podczas naszego muzycznego spotkania do godziny 15. Patrycja i jej zespół, czyli Patty Young Group, teraz Falling. I can't win, but I can fight. I can't. niczym bijące serce Falling, płyta War on Love, Patty Young Group. Pani Annie, dziękuję bardzo serdecznie za widokówkę. To jest trochę archaiczne słowo w tych czasach, ale bardzo je lubię. Przyznam, widokówka zrobiona telefonem, takie zdjęcie pięknego nieba z Gdyni. To zdecydowanie poprawia humor. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Jeżeli takie zdjęcia na przykład chcą Państwo przysyłać do mnie, czy do moich koleżanek, czy kolegów z Trójki, to bardzo o to prosimy. Po ostatnim naszym spotkaniu w ubiegłym tygodniu dostałem mnóstwo próśb. Oczywiście to nie jest koncert życzeń, ale mnóstwo próśb w sprawie jednej piosenki, żeby ją koniecznie na antenie powtórzyć, bo podobno przez radio to rewelacyjnie brzmi, a rzadko się ten utwór na antenie radiowej spotyka. Ależ bardzo proszę. Ależ to pięknie gra wciąż i wciąż, mimo że niezbyt często przez radio, to już ustaliliśmy, atmosferę i wyrzucenie. No to teraz Wioletta Myszkowska o tym, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dzisiaj w Trójce. Po południu przyjrzymy się pracy polskich szpitali w czasie walki z koronawirusem. Porozmawiamy z Bożeną Janicką z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia o apelu lekarzy o powszechne noszenie maseczek. Połączymy się też telefonicznie z pielęgniarką oddziałową jednego z warszawskich szpitali. Aby ograniczyć kontakt między ludźmi, w wielu urzędach nie można stawić się osobiście. Formalności dokonujemy przez internet. Izabela Woźniak sprawdzi, jak radzą sobie ci, którzy nie mają umiejętności technicznych. Na czas pandemii zamknięto też wiele placówek kulturalnych. Z dyrektorem Narodowego Centrum Kultury, Rafałem Wiśniewskim, porozmawiamy o programach wsparcia dla tych instytucji. Zapraszamy. Wyparzonych ust, kajdan zerwało się, czarne odbicie mnie. Granic rozsądku mur zmuchnęło niczym piór. Wytoczyło się najcięższe z moich dział, z mostu z grubych rur prosto w sedno strzał. Przyznam, że lubię ból, lubię perfekcji brak, choć przez ten dziwny gust coraz mniej bliskich mam. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Wichowe liście ze słów, niech szczęki opadną mi, niech ludzie się filtrują. Lub kłam, a nerwy pękną ci w szwach, bawełnę zwiń słowa, lecz gdy cieple nie wyparują. Z głównej roli tło nie skurczymy się w epizodyczne coś. Film nie my klasy B. Dezenwol, córę masz, czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Rzuć wichowe liście ze słów, szczęki opadną mi, niech ludzie się filtrują. Lub kłam, a nerwy pękną ci w szwach, bawełnę zmień słowa, lecz w tym cieple nie wyparują. Jutro też będzie. Między 15 a 19 na pewno Patrick Dupin. To utwór o słowach. Przed chwilą jutro inne jego piosenki podczas naszego 4-godzinnego spotkania. Dziękuję już Państwu za wspólnie spędzony długi czas. To nietypowy czas na jedną audycję, ale tak teraz jest i zapraszam na jutro między 15 a 19. Dziękuję też w imieniu Iwanki Kunewy i Oli Budki, które dbały o to, żeby wszystko było pięknie słychać. Redaktor Strzyczkowski już się gotuje do spotkania z Państwem. To spotkanie między 15 a 19 pod jego wodzą właśnie. No a ode mnie, od nas jeszcze jeden pozytywny utwór na dziś. Pozytyw zresztą, taki ma tytuł, zespół T-Love. Pa, pa. Słońce świeci.